Kiitos. Kaako ei kuulu mitään. Nyt ei kuulu monitori, mutta se pitää. Vedetään silloin arvaamalla. Ja nyt kuuluu huomattavasti paremmin, se on varmasti johtuu. Hyvät naiset ja herrat, tiesittekö olevanne suorassa lähetyksessä? Tiesittekö? Ja nimittäin olette. Se menee nyt ihan tällä hetkellä suoraan tonne eetteriin. Ja meidän tehtävän on tänä iltana on tietenkin soittaa näitä kappaleita ja teidän tehtävä on tietenkin taputtaa ja huutaa, vai mitä? Ensimmäinen kappaleemme tänä iltana on Freckles Erkin käsialaa. Se ei ole Farmer John, vaan se on jotain ihan muuta, nimittäin Nuori poika. Kolmina olin nuori poika, äitini sanoi minulle. Ehkä siellä etkossa maailmassa sinua varten, ja nyt tämän näköisin minä sulta hitillä. Mä kirän ympäri maa, mä kirän ympäri maa, ja et löydä. Tai sitten valkealla sanalla. Mä kierrän ympäri maan, mä kierrän ympäri maan, ja et löydän. Mä kierrän ympäri maan, mä kierrän ympäri maan, ja selvitä missä olen. Mä kierrän ympäri maan, mä kierrän ympäri maan, ja et löydän. Mä vaellun tuulissa ja sateissa, mutta yhä on tyttö kateissa. Mut en välitä, jos vaikka saan flunssan tai kuolonast maan. Tässä mä vaan etsin tyttöä, jonka pitäis olla mun vierellä. Vai pitäisko mun mukaan odottaa, että tyttö itse paljon. Ei tiennyt. Freckles. Hetkinen. Frecklesin mamman poika. Mihinkä hänen poikansa kappale vielä päätyykään. Eikä tiennyt myöskään Saarelan Mikon äidin pojan äiti. Niin sanotusti. Juu, tietenkin totta kai.